أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. رستو د براعت د شرک چې ابراهيم عليه السلام فرمایلی اني بری اومه ما تشریکون زو جدایم او بیلیم او بیزاریم داغینا چې تاسو د شرک کوئ. نو ذکر د توحید کوي لکه څنګه چې لا اله الا الله کې مخکې نفی ده د شرک نه براعت ته چې لا اله او رستو اثبات د توحید دی چې الا الله پدې کې اظهار د عقیدې د توحید دی او دا علت دی اصل کې د برائت او شرک لپاره. اني وجهت یقینا ما برابر کړل دی وجهي خپل مخ او خپل ځان للذي هغه ذات چې فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه حنیفا په داسې حال کې چې کلک او مضبوطی هم په توحید باندې. وما انا من المشرکین او نیم زو د ډلی د مشرکانو نه اني وجهت وجهي ترتبي وي مطلب دا دی چې قصدت بعبادتي و توحيدي ما قصد په خپل بندګۍ دا توحید باندې کړی دا الله هغه ذات چې اسمانونو او ځمکه پیدا کړی دی او دا شامل دی ستورو ته انور ته سمه ته چې هغه ټول مخلوق دي ګنې حنیفن مخکې تیر شوی دی حنف اصل کې وی اعلان تا او استقامت کوم وی معنی اعراض کوون کې او ډډه کوون کې د هر باطل نه او پوخ هم په دین د توحید باندې لکه څنګه چې سراج المنیر کې شیربینی ذکر کړی وو. او ما انا من المشرکین دي توی برات د ډلې د مشرکان نه رسو د برات د شرک نه چې د ډلې د مشرکان نه هم زه بری ما و ازار هم ما انا من المشرکین حاجه قومه جګړه وکړه د سره قوم د دو قالا نو دو ته وی هغه قوم ته ابراهيم عليه السلام اتو حاجونی فی الله آیا تاسو جګړه کوي ما سره په بار د الله تعالی کې وقد هدان او یقینا هغه خودنه کړی د ما ته د دلایل او تاسو سره خو دلیل نشته وقد هدان او حال دا چې هغه ما ته خودنه کړی دا په دلایل او لا دلیل معكم دا خبره او فرمایله قوم ته دا غید طرف نه مجادله وا حجت وسره نو او محاجه او ته په اعتبار د ظاهر سره وي محاجه خو حجت پیش کوله ته په مقابله د بل د حجت کې کنه دا ری جګړه اصل کې توحید کې او دا صرف جګړه وا او قد حدان مراد د دینه غو دلایل دي چې مخکې ملکوت او سماوات کې هغه ته اشاره وا کنه ناری وته وي چې زمونږ د معبودانو نه یره وکړه اسې نشي په لیونتوب او مرضونو کې دې اخته کی ناغه وته والا اخافو او نه یری ګمزو ما تشریکو نبیه داغه چې تاسو یې شریکوئ د الله سره تاسو داغه سره شریک ګڼئ ته داغه نه یری ګم. ابو سعود مشهور حنفی عالم محمد ابن محمد عمادی المتوفا 951 هجری اغوی جواب عما خوفوه علیه السلام فی اصناع المحاجه من اصابت مکروه من جهات اصنامهم دا جواب کی اصل کې داغی چیغی پی را چولا پا داغا محاجه کی ددی کو اس اصنا کی دی زمانہ کی چی تا تا با گولی زمون دا در گاونو دا طرف نا ٹکڑا درو رسی دا ہی کنا مشرکان کل کل یرا چیئی پسوڑی باندے موحد باندے اود علیہ السلام تا قوم نوی ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسو مو خو دا وایو چې زمون بعض الهه او تاسو ته تکلیف درکړه دې نو ته لیونه کړې زه کا ګړې وړې خبرې کې ناغه وته والا اخا وو او نه ریګم ما تشریکون به داږي چې تاسو شریک غنې دا الله سره الا ان يشاء الله الا ان يشاء ربي شيئا لیکن او غاری رب زما تشین هغه ما سره کوي د دې تسنا مون غته وي مانک الله سو غالي ناغه به ما ته ټکر را را سي رم زما رب چې مصیبت غالي ناغه قادر دی کنه او دا جمله دې د پاره ذکر کړه چې انسان ته داغه په جون کې د الله طرف نه سمرز او مصیبت خامخارازي نو مشرک خلق بیا د هغه نسبت کول معبودانو ته کوي کنه چې دا مصیبت ته زمو معبودانو رسول دی نو دا وهم د تفقول د پاره لا استثناء وي دغه سوره اعراف کې هم راشي نه هاتی آیت کې چې الا ان یشاء ربی شیئا لیکن دا چوغاری رب زما سکار او سشه نغما سره کوي فیا فالو بی وسع ربی کل شیء علما راګر کړه له رب زما هر څه په خپل علم کې یا ذکره له رب زما هر څه په خپل علم کې وسع ربی کل شیء علما دې کې اشاره ده هغه حکمتونو ده چې دا الله په کارونو کې پټ پراته دي کنه وسع ربی کل شیء علما هر کار چې کوي هغه په حکمت بنا دی او د مخکې او درستو دواړو نه منقطع راوړو مخکې هم توی وروسته هم توی معنا مخکې څلورو آیاتونو سره لګي او د لومبو څلورو آیاتونو خلاصه وګوره درېم پنځوستم نهه پنځوس او درې اویا کې د ځان دپاره چې څه ثابت کړو نو د هغه د نورو نه نفي کوي که نه چې د بل نشته نفي د شرک تصرف وګوره سترہ چھیالیس اٹھاون ستر اوسی آیات کې دې صورت کې دارنګې نفي د شرک دعا چھپن 102 103 151 172 رات 15 آیاتونو کې ذکر کړه نو سی عربی کل شین علما افلا تتذکرون آیا نو نصیحت نه قبل وای تاسو نصیحت نه قبل وای دی وته وی ویل دی ما بودانو زمون نه غلې کینا کني دی بدل ټکر درکی ناغه وته جواب کوي او په طریقه د محاکمه سره کوي چې و تاسو خود قادر ذات الله نه نه ریږي چې دا سره برخه والا جوړوي او زه ستاسو د عاجز معبودانو نه یره کوم وکيف اخاف او سرنګي ویریګم ما اشرکتم دا غچانه چې تاسو شریکوي د الله سره ولا تخافون او حال دا چې تاسو نه یریګي انکم اشرکتم بالله چې یقینا تاسو شریکان جوړی د الله سره ما لم ينزل به علیکم سلطان هغه څوک چې نه نازل کړي پاګه سره پتا سو باندې هیڅ دلیل تاسو خو شرک کوئ او د الله نه نه یریږئ او زه ستاسو د معبودانو نه یریږم سمایوي اشراک دي ته وي چې غیر الله جمع کړي د الله سره په هغه څیز کې چې نه جایز مګر صرف الله لا معنا تاسو لا غلي رزقونه او برکات الله درکې او تاسو نسبت بل ته کوئ تاسو لا اولاد او خوشحالي الله درکې او تاسو نسبت بل ته کوئ او دا داسې دي چې ما لم ينزل به علیکم سلطانا نه دی را لېږلې تاسو باندې پاغې څه دلیل دا قید د مزید قباحت دپاره یي مانه په دې باندې حجت نشته نو څنګه به نازل کړي او دا دلیل دی چې د اثبات د داسې مسلې دپاره دلیلې منزله په کاري کیسو باندې کار نه کېږي دا نه چې پلانې خوب لیدلی وو خشکې راغلي دي بین ستوري لیکلي دي پلانکي د کشف شو الهام دی وایي دا څومره الهامات او څومره کشوفات څومره خوبونه ستا او څومره کیسې چې دي بجم د شراب جوه نه مې ارزه دا الله د کتاب او د نص په مقابله کې د یوې اوربشي قیمت نه لري نو صحیحیت نشته نه دلیل منزله پیش کا قران کې راغلي دي چې جایز دي نو که راغلي پیش کا او دا پڑھی رسیدون سورتونو کې الله جل شانو ذکر کړی دي رسیدونو کې لکه سورې ال عمران کې تاسو تیر شی او صلی او پنځوس کې سورې یوسف کې براشي تلوي حیات کې دارنګه سوره حج کې یوې شایعات کې سوره عراف کې دلی دیرش کې روان دي سوره روم 15 دیرش کې سوره نجم دلی شایعات کې ناس قید ذکر کړل دي چې مال امي نزل بي سلطانا الله د دې په شریکولو څه دلیل لاله غلې دي ما غلم ينزل به چې نه ورا له غلې پاګه سره نه دي نازل کړي پاګه سره علیکم پتا سو باندې سلطانن هس دلیل دغه سلطانن نکره په څوک دنه فکر آلا معنا کی تانی وی کنه هیڅ دلیل نشته تفایل فریقین احق بالامن نو کوم یو د دوالو دلو نه زیات حقدار دی د امن او د بچ کېدو د عذاب نه ان کنتم تعلمون کای چې پویږي دا من دلته بے فکرې ته نه وي کوم چې موږ خپل جبه کې استعمالو شي امن دی او امن نشته امن نه مراد دی الامن من العذاب مظهری وي د عذاب نه بچ کېدل معنا دا الله د عذاب نه په دنیا او په آخرت کې د بشکېدو کوم حقدار دی اگر ډیر حقدار دی چې هغه یرس الله کی او غسر پرخه وال نه جوړی کنه هغه حقدار دی چې هغه د الله په صفاتو کې نور هم الله سره شریک کړی ایو الفریقین احق بالامن خو ان کنتم تعلمون کئ تاسو چې پوئګه کئلم درکین والا غو دا فیصله وکې کنه او سوچ به وکې ریزن ادخال الهی دی جواب دی اصل کې چاوه دا ایو الفریقین احق بالامن او سوال شه کنه چې کوم یو په دې ګوډلو کې چې هغه ته موحد دی د موحدینو ډله ده د ایمان والا او بل هغه ته مشرک دی او کافر دی دې دوه ډلو کې کوم یو د امن زیات مستحق دی سوال لاغه کنه نو جواب وشو الذین امنوا دې توي ادخال الهی کلا خبر روانه دی او پیغمبر او مين دې چې الله خپل کلام راولي دې ادخال الهی وي په اصول کې او چا وینه دام د ابراهيم عليه السلام خبره ده چا غدا فرمایل الذين امنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او حال دا چې نه دې ګټ کړې د خپل ایمان سره هیڅ شرک اولئک لهم الامن دا صفاتونه والا خاص دي لره بچاو د عذاب نه او هم مهتدون او دا هدایت مندون کړي پر ظاهر کې آیات کریمه کې خداو چې هغه کسان چې ایمان راوړل دي او د خپل ایمان سره ظلم نه دی کړی ظلم خو په معنا عام سره دې تم وي چې سره وړو کې ګناو کې ظلم دی بلکې خلاف اولا باندې اطلاق شوی دی لکه آدم علیه السلام هغه پیر باندې خوراک کړو هوا به پیر خوراک کړو سوره طه کې براشي فنسی ولم نجد له عظما لیکن بیا هم دواړو یې ربانا ظلمنا انفسنا یونس علیہ السلام نے اجتہادی غلطی راغلی و خلاف اولا لیکن بیوی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بقول دو ظلم اطلاق و خطا اجتہادیم کی جو پائے کہ مجتہد تیو اجر ملاوی نو کدا آغی تشامل کی خوبیاب سوکم بچنشی چاہتا پاربوم امن نی دا آغا مقام دے چیز قرآن کریم دا مجملات و دا پارا دا محمد رسول اللہ تفسیر بکار دے صحابہ رالو بخاری کی روایت راضی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے وی ایونا لم یظلم ممکن کم یو دا تے چا غو ظلم نہیں کرے ارے اونس نس ظلم شے دے لو کی گناہ شے دے او دس کی غلطی اشتا اس کی غلطی اشتا دارنگے نوری غلطی دی قدم پ قدم دے انسان نہ غلطی کی کس سے غائر گناہ نہ ہڈیر دی نبی علیہ السلام تے وی دل تے ظلم نہ مراد شرک دے دلته ظلم نه مراد شرک دی لکه سوره لقمان دی اغله سات کې الله فرمایل چې لقمان سے خپل بچوړي ته نصیحت کوي لومبه خبر او دا کوي چې ابونه یې لا تو شرک بالله بچوړي الله سره غوړي شرک نه کې برخه والا جوړ نه کې یانه چې کنه هغه شرک کو دا ترغیب دی اصل کې چې آینده زمانہ کې چې تداسي ونشستانه لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نزدې صحابي ته وی چې یا معاذ یا تشرک بالله و ان قتلت او حررت تشرکونه کې دا هغه صحابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر مینه ده یو مقام کې وته ویلې مو زما تاسو سره ډیر مینه ده او د فرض مون نورستو به دا دعا نه یې ره او دعا یې وته وونه هغه صحابي دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او لا تشرک بالله شرک مکه او ان قتل تو قرص اگر چې ته اول جل شي یاد اخلاص تاسو سيزي بعدي نه په هون ته داسې وای چې ته دا خبر وو کې چې دا شرک دی ما تری مشرک وې وینا تا ته مشرک نه ویلې ادا به سو کې لیوانه په دنیا کې خوشاله وي نیمشتنو چار چا ته مشرک وي په دنیا کې کافر وي اوبو یی ټیک ده او یو عالم یا یو دیندار سره چرته هم په چا باندې د شرک او د کفر فتوا نشي لګول دا وړه فتوا خو نه ده چې ستا دا شریک پال کې زه نه کنه حدیث کې را دي سمدستی راو او شو تا اگر او تم بیره او تعالی برازي کپاغه کې زه نه او تا په دا فتوا لګول چې ته مشرکې ته کافرې هغه دا اگر او تم بیره او نه غ تعالی رااله تا ځان خراب وینا دا څوک چې دا وایي چې شرک مکه وایي او شرک مکه ونه دا هغه مطلب دی چې د دین ځان اوساته اته نه چې ته د دې یو صورت تا کې راشي ځکه د شرک ډېر صورتونه دي یو صورت خو نه لري کنه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لقمان ته خپل زوی ته نصیحت کوي سوره لقمان کې وته وی ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک ډېر لوی ظلم دی د دې د پاسه پر ظلم نشتا دلته هغه ظلم یادی چې مراد ته فرد کامل له غره ځکه ما معنا وکړه چې نه ګټ کړي د خپل ایمان سره شرک اولائک لهم الامن دا صفاتونو والا دی د پار امن له بچاو دے د عذاب د دنیا او د اخرت نا او هم موتدون او دی هدایت مندون کی دی تی هدایت والا دی بس هدایتی و مندقا او کانا داسی چو سلے اللہ امنی و بیاوی پلانے مشکل کشا دے پلانے اختیار من دے پلانے غیب دان دے او غسر دا غیب و علم شتا یادا دے یادا دے دا دی ایمان لدے ایسی تیبار نہیں خواہ رستو براش انشاءاللہ سور یوسف کی او تلش پگا یاد کے چی دنیا کے اکثر خلق داسی دی چی دی ایمان داوی کئی خوش شرک پکی و ما یومنو اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دی ایمان داوی نکی اکثر خلق پا دنیا کے پا اللہ مگر دا چی شرک تو ان کی اللہ معلوزی تفسیر روح المانی کی دی لنن ندریس و اکال مقی چی و هم اليوم اکثر من الدو ننوی چیز گورم نو دغا مشرکان دا چنجون هم دیو دی عراق کلوی مفتی دی کنا دریس و اکال مقی او غوی وی د چې ګورمن وی دا مشرکان د چنجون هم سی واریزان ته مؤمن مسلمان وی او دی خاصی شرک دا دانه چې کنه د مشرک یا د هندو کر لکه کیږي ها کر لکه نه کی بل کی زمونږ اکثر خلک کوی کیم نه کته وته دا شرک دی کنه دی بغلی خانه غد بن کی دی پوی کی نه اصل کې دا سی وایا په ستان با ایران جوړ شي دونی چا چا بدن جوړ شي هندو وشي نه بیا وښو دا خو غد نه شو شرک دی پیږي نه بره دا ته څو غره دل وای چې دا شرک دی دا شرک دی دا شرک دی ا پرلا به شیل دی خلج کوی ته بدعت دی خلج کوی دا خو جو ته واضح حق کنه نو دی او پوشی بیا الله جل شان وی چا چې شرک نه کړي وره امن دا غد پاره دی او هم مهتدون او دغه خلق هدایت مندون کی و تلک حجتنا اتیناها ابراهیم علی قومه دا آیات دلیل په دې خبره ذکر کړي چې دا مخ کی خبره چې کوم ابراهیم علی السلام کړي وا قوم سره خبره کولا فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي ودې ګوره مناظره کوله اسنه چې تاسو ذهن ته دارا شي چې ابراهيم عليه صلوات و سلام غني د الله په توحيد کې شپو چل چرته هم داسنه مخکې مېره دوم ویلو د دې نه دا معلومیږي چې دا دې دلیل پېښ کړي اصل کې په دلیل کې ارخای کنا یو مخاطب دې ستا خصم دې تا مقابل له او تا غته وي چې کستا دا خبره هم نو داسې چې سوې دا خبره دا غشوا نو دا قباحت راغه نو دا قباحت راغه نو دا قبا نو دا مطلب نه چې د وسره منلی دې ارخاوي او ارخا خلق مناظره کې کوي کنه څنګه وجرا چې الله فرمایل وتلک حجتنا او دغا دلائل دلائل د توحید زمونږو آتیناها ابراهیم چې ورکړو مونږه ابراهیم علی السلام تعالی قومه په مقابله د قوم داغه کې دې مقام کې مظهری وي هاذا اصرح دلیلا على ان ما مر من مقال ابراهيم انما كان احتجاجا على قومه لا تفكرا واستدلالا لنفسه دا ویستر صریح دلیل لبدی چې ابراهيم عليه السلام دا مخکې چې کوم خبره کړې و قوم سره مناظره کړې و دلیل یې پیش کړلې دا نه چې کنه هغه سوچ کو او خپل ځان لپاره دلایل نیول یا معاذ الله شرط داغه د الله په الوهیت کې شکو داغه په توحید کې شکو نه الله وی دا ولهم ورکړو نرفع درجات من نشاء پورتکو مونگا درجی د چاچی اوغالو الله وی مو درجی دا پورتکو ابراهیم علیہ الصلات والسلام اغلا ام مونگا درجی پور تکلی وی دغه شانتی سوره یوسف کی ومرا شش پگو یا کی او فرق داو چې سوره یوسف کې علم د تدبیر او سیاست او د فکول د دنیا د ضرر سبب درفه د درجاتو دی او دی صورت کې علم د دلیل او د استدلال او د حجت او دغه د ضرر د اخرت دا سبب درفه ګرځول شوی دی چې نرفع درجات من نشا پور دکو مونږه درجه او مرتبه دې چا چې وغواړو ان ربک حکیم علیم بشک استار به حکمتون والا دې په هر کار خپل کې او په دې پات په هر خبره په هر مخلوق خلقا او ابنا له اسحاق اذن اوس اجمالی دلیل ذکر کړي د ولسو انبیاءو نه دا خو د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلی دلیل پیش کړ نقلی کنا مخکې ما خلاصه کې وې آزاد دلیل نقلی اجمالی د ولسو انبیاء کرامو نه چو ووهبنا له اسحاق و یاقوب او بخمونګه ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یاقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام زویره او یعقوب علیہ السلام نو سیر ر اسحاق علیہ السلام زویر د یوسف علیہ السلام لا روخنه یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زو زامنم دیا دی یو اسماعیل او بل اسحاق او د اسماعیل علیہ الصلات والسلام په نسب کې بل پیغمبر نشته خو په اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله دی ښا ایت بنو اسماعیل وی عربو ته کنه او د اسحاق علیہ الصلات والسلام په نسل کې انبیا ډیر دی یعقوب علیہ السلام بیا د غزو یوسف علیہ السلام بیا پخته ګړم بیا تیر شوی تر موسی علیہ السلام پورې وګوره بیا د موسی علیہ السلام نرستو هم ګړم بیا راغلی دی بیا عیسی علیہ السلام پورې دا ټول بنی اسرائیل دي ځکه د یعقوب علیہ السلام خپل نوم اسرائیل و یعقوب کلن هدینا هر یو ته مونږه هدایت کړو هر یو ته هدایت کړو الله وی هر یو ته مونږه خودنه کړو د دلایل او د توحید وګوره دا ولس انبیاء دا غی عقیده ذکر کوي چې د توحید وا او دې د تبلیغ د توحید د پاره الله غور کړیو نو دا اجماعی او اتفاقی مسله ده بیا د انبیاء علی السلام جدا جدا صفات وګوره ابراهیم علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام او نوح علی السلام دا پیغمبرانو کلاران دي کنه داود علی السلام او سلیمان علی السلام بادشاهانو کنه ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام دواړو باندې ډېر تکلیفونه راغلي وو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ډېر معجزې پیښ کړې وې زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام دا ډېر عابدان او زاهدان وو اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام د دې ملګری مؤمنان ډېر کم وو یونس علیہ السلام باندې رسو ډېر خلکو ایمان راوړ بیا د دې آیات حاصل دا دی چدې پیغمبرانو په حال د مشره کې په حال د بادشاهي کې او په حال د مصايبو کې او په حال د سخت کې او په حال د زهد کې او په حال د کموالي د ملګرو کې کلاقوالې په توحید باندې نکړو هداینا دا ټول چې مونږ کلاق کړیو په توحید باندې کلن هداینا او نوحن هداینا من قبل او نوح عليه الصلاه والسلام هغه مونږ کلاق کړو په توحید باندې مخکې د دینا مانا خو مخکې دی که نه د دې وجه نه مطلب د من قبل داری چې د دین نه مخکې دی ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام نه مخکې او من ذریته او د اولاد د نوح علیه السلام نه توحید ښودلی و مونږ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و ایوب علیه السلام و یوسف علیه السلام موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته وګورا ذریته کی ضمیر راجه دینو علی السلام ته ابراهیم علی السلام ته نه ځکه یونس علی السلام او لوط علی السلام خو د ابراهیم علی السلام اولاد کیندې خو مخ کیو کنه یا داغه وخت کې د لوط علی السلام خوروارو ایوب علی السلام د باندې صرف ابتلا وا یوسف علی السلام باندې نعمت او ابتلا دواړه چې مشویری مصیبت او کذالک نجزی المحسنین او دغه سی بدله ورکو مونږه ست عمل کوونکو ته لکه ابراهیم علی السلام ته رب درجات ملو شو دارنګه دغه جزا او بدلا هغه چاته ورګيږي چې هغه احسان کوي معنا په توحید باندې کله کې او په خواله اختیار کی احسان څه دی په توحید کې لګیدل هر عمل خالص د الله رضا لپاره کول چې بل مقصد نه وي لکه څنګه چې حدیث کې تفسیر راغله او چې او سړی عمل کوي نو دا څو غني چې لکه ځا الله وینم نو کدا نه نو کم از کم چې دا خو غني کنه چې الله ما ویني الله به احسان کوي بیا به احسان نه وي کدا محسنین وه او زکریا او یحیی او عیسی او الیاس او زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام الیاس علیہ السلام دا څلور انبیا چې کل من الصالحین دا ټول د پوره نه قانونا دا څلور انبیا د کمال زهد او عبادت د وجنه د صالحین نشمار شو کمال صلاح ته وی شیروینی وی چې اوسله هغه کارو کی چې کوم مناسب دی او الله ویلی دی او دا هغه کار نه ډډه وکړي چې هغه مناسب نه دی والله دې بندیز راوستره بس لنډه خبره دا د صالح وی ښه نیک سړی کل من الصالحین دا ټول نه قانونو و اسماعیل و یسع و یونس و لوط او اسماعیل علیه السلام او یسع علیه السلام او یونس علیه السلام او لوط علیه السلام و کلن فضلنا علی العالمین او دې ټولو ته غوره والی ورکړی و مونږ په خلکو باندې دا څلور انبیاء ځکه ذکر کړو دې مقام کې چې دا غیر مشهورونو خلقو ردی فضیلت نه پیژندو ځکه ردی فضیلت ذکر کړو د دې نه دلیل نیول شوی په تفضیل د انبیاء او په ملائکو باندې بیا وګوره ورپسې ومن آبائهم و ذریاتهم دې ذکر کړو دې مقام کې عیسی علیه السلام په ذریات نوح علیه السلام یا ابراهیم علیه السلام کې شمار شو چو عیسی او الیاس او حال دا چې دا غپلار نو کنه عیسی علی السلام پلارو یقیني چې پلار نو صرف د مور نه پیدا دی د تدینه دا معلومیږي چې د لړو اولاد هم د سړي نسب ته غړي ها غلط خبره و چې چا دا کړی و چې د لړو غن نسب کې ناراضي ها هغه به ګړوش مارلنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسب چې نن په دنیا موجود دی سید بدار زوینه دی دا د لړ نه دی کنه دا خو داغه د لړو خصوصا د ایوی لړو اولاد دی بیا چې په دنیا مشهور شو د فاطمه رضی الله عنها ها ته دې ته وای نه سب ویل شي دا مو هغه لورشتنه خلکو میراث ته په میراث نه دی نسب شته لورشته او دا غلور اولاد د په نسب کې راضي کنه دغه به عیسی علی السلام ذکر کوم مخکې بنی پلار خدا غنو او من ذریته وی وکلا فضلنا علی العالمین دی ټول له غرواله ورکلو مون په مخلوقات د زمانی د دی دا غرو کنه لکه مخکې مې وی و من ابائهم او بعضی د پلارانو د دین او ذریاتهم او د اولاد د دین او اخوانهم او د دې درونو نه وجت بیناهم او غرکړی ومونږ دی وهدیناهم او رسول ومونږ دی الی صراط مستقیم نی غلاره تا معنا د دې دا مطلب نه دی چې د ټولو پیغمبرانو پلارانو او زامن ورونه وو بلکې چې چاونو پاغي کې پاتې کسانو ته دا مقام ورکړل شو ځکه دا د مقام کې مطلب دار چې من د تبعیض لپاره استعمالي کیږي ځکه ماوي بازه د دې د لارانو نه ټول نه بازه پکې داسي او دا عتب دی اصل کې کلن فضلنا باندې یا بنو حن باندې او دې کې د وګوره د قرابت د انسان درې څنګه ذکر دي کنه د عصبات وې کنه عصبات هم په دې طریقې دي یا پلار دی یا زوی دی یا ورور دی دا عصبو کې دي کنه او دا ډېر نږدې ابیا دغه عصبه کله زویل فروزو کې راشي وجت بیناهم ما دی غوره کړی وی چې تبا اصل کې جب یې نه لیکنه جب یې وی جمع کولو دا د دې وجنه غټ هاوس ته جاب یې وی چې ډیرو به راځه مکړي او دل ته مطلب دا لري چې الله دی خو کړی دی او الله غوره کړی دی او کوم چې غوره سیدی نه هغه انسان ځان سره جمع کوي کنه هغه خوشاله ورکی نه څه کوي وجت بیناهم ما دی غوره کړیو او هدیناهم او مونږه ورا کړیو دی وهدینا مونږ دی رسولیو نه غلاره تا اشاره دا علوم د نبوت تا او غو صفاتونو د خلقو تا او معلومه شو چې صراط مستقیم د انبیا ولار ده کا نور سو بیا وی ذالک هو د الله ذالک هو د الله ذالک هو د الله دا حق لار د الله دا راځي کوم ذکر یو شو کا دا حق لار د الله جل شانو یهدی به من یشا خودن کی اللہ د دې لارې چاته چوغاړي من عباده د خپل بندگانو نه الله دا چې چاته خي دا پغه پرزونه او کې غلط توفیق ورکی هغه خو خدام من یشا او څوک چې غواړي د خپل بندگانو نه ناغي دې لارې دراولي اولو اشرکو او قبل فرض دې انبیاء او شرک کړي وی لحبت عنهم ما كانوا يعملون نو خامخا برباد شه وو د دینه هغه امرو نشدی کول معنا دې کې ذکر کې قباحت د شان د شرکو نو معلومه شو چې مخکې ذکر شوی هدایت په معنا د پوخوالی په توحید کنه او دارنګ بنیاد د هدایت توحید دی او لو تلو دې کې وقوع ضروری نه مطلب دا دی کبل فرض دی دا چې کړیو نو شرک دومره ګند سیز دي چې ردی عملونه به برباد کړی او دې کې دا خبره کوي چې دا یاد ساته شرک سره د نبی عمل چې کله بربادي کې د بل چا د عمل به څه حیثیت ښه ولو اشرکوا له به دا اگر چې غي کړي نه دي ولو په ممتنعات داخليږي لکه لو کان فيه ما الا الله لفسرت لو کان فيه ما له حق الا الله لفسرت دا شانتي بيوزینو کې لو راغلي دي د مقام کې او سوره زمر کې به راشي 15 پیت آیت کې چې لئن اشرکت لا يحبطن عملك پیغمبره کا تا شرک کو کنه نو عمل به برباد شي نو خو نه لیکړي خو ما ته ته اوري چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له شان دي او سره دا غینا شرک ته دا عمل نه ټینګيږي استاد زما عمل به ته ټینګ شي دې بیا حیثیت نه ای ایو مولي سي خبره کول هغه شرک ور نه کار اسیز دي کنه دومره ګنده او بدبویا چې اوسره ډیر نه کې کوي مرزونه کوي روژې نیسي نفری عبادتونه کوي خیر خیرات کوي جمعهتونه جوړوي مدرسې جوړوي خانقاهې جوړ کړه لکه د مکه مشرکانو جوړ کړې وه دومره همت وال دی لیکن دار سو برباد شي لکه اوسړی ولاړ دی د ناست دریاب په غاړه باندې او د سار نه چرواله تر ماسپخینه پوري او د سونه کوي او کوي یو د سکي چې هغه سو او بوچی کنه بلو د سګړي او چې څنګه ټیم شنو په دغه وخت نه ری غون د باد لار شي دا ختم شو کنه وی دا سن کتب سو د سونه دګړي د ختم شو کنه وی دا مثال د شرک دی کنه چې کله د شرک بد دوی رااله کنه نو په هجه دانو سيزونه او د سونه څنګهږي ښه دغه قران کریم دا قانون د ګذر سورې نساء کې ذکر کړو اوس ته تیر شوی دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء دا غریات ساته چې الله شرک نه بخیل هر ګناه به بخی دی نو ویلی چې بدعت نه بخم هغه مسلمان حسابي کې غریات ساته فاسق او فاجر نه بخم زانی او غلاګر نه بخم ڈاکو نه بخم کې دې چې سو وخت پر الله سزا ورکړي دا سي معاف کړي هغه خوخه لیکن که شرک کړل نو مشرک وینم معاف کوم غره او بیا کله کله انسان غیر اختیاري اختیار کې نه دی د خپلنې یو ټکی وباسي پاغیم کله کله الله نیکو خلکو ته زور نه ورکوي ښه تذکرہ کې لیکلو چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وفات شو نو خوب دلیل نه دی ګوره په شریعت کې دا بار بار تاسو اوریدلی دي خو خوب صرف یو تاییدی د مسلې او مضبوطوالي دغه لپاره پیش کول شي یا کوم سړي چې لیدلې نه دغه لپاره د غلطه مانینت جوړې دي شي دغه مضبوطواله ناغه خوب کې خپل استاد شیخ عبدالقادر ولیدو شیخ جیلانی کو ډیر لوی عالم دی الله چې هغه کوم علم ورکړل دی کنه نو داغه تقریبا سو کوم داسې نشته چې قائل نه وي هر څړې خپل خپل ځای د عادت کې بدونه کوي که حافظ ابن کثیر دی او که علامه زاهبی دی او که حافظ ابن قیم دی او که شیخ الاسلام ابن تیمیه دی او که بل دی او که بل دی اوشت مقام دی داغه سړي په زهد کې مو په علم کې مو ډیر لوی مدرسه چلی طالبان الله فی الله او د دنیا نړی متنفر د دنیا په خوانه راته نیکان خلک خود آتے چغیر دنیا خوار نه دی راغلی بلکې د دنیا نه منډه والے دغه دنیا اور پس اتلا غیبت منډه والا امام ابو حنیفه رحم الله تو ګور کنه بادشاہ وته وی ته زما قاضی شه هغه وته وی ویزه د قضا د پاره جوګنې ما کې د صلاحیت نشته هغه وته ته دروغ وې نو بیا دروغ نه سن قاضی کې کستا دا خبره ریشای چې دروغ وې منو دروغ یا هو ما ریشاوی دي چې ریشان ویلې د نظر دی صلاحیت نه لرم او که ته چې دروغ ونه دروغجن قاضی کې دی شي ځان یې لرکاو کنه د دنیا نه ځان اخوا کو دا څه وړه خبره کو نه لوی خبره شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله ټول عمر دا سے تیر کو په اخر کې وفات شو شاګرد کولی د پخو کې ما فعل الله بک الله تعالی رسول کړو هغه غفر علی الله وبخم وبخلم یو روایت کې یو خبره دارا دي چې او شاګرد دلی د ناغه ته کوم عمل تعالی فائدہ درکړ وی هیڅ راله فائدہ رانه کړ درسونه داسې لاړو برس داسې لاړو خو صرف د شپې غدو رکاتو چې صرف زما او د الله مې کې رابطه او بل مخلوق ته نه دی خبر شوی هغه راله ډیره فائدہ راکړ ول اخلاص وکړي روغه نه صبر چې په عمل کې اخلاص دې د الله دربار کې ثوابونه ډیر دی عمل مقبولي نه ما دا فعل الله رسول سره وکړه او په حالي وی په کلام خو مالې زور نه راکړه ما ته وی می باندې زماله پاله دي سکړي ما وی الله اسم ابن دي کړي زما هر عمل کې ریا کې دي شي خودنه کې دي شي غلطه کې دي شي خودمره یو کار مې کړل چې ما شرک نه وکړم پر فتاه ما ولیم په دنیا کې ما ته نه دی یاد د شرک نه مې ځان ډېر لري ساتل دي وی دا الله د طرف نه تویل شو انا سیت ليله اللبن د پي او غش په دې رکړه الله تعالی یاد کړو چې وخت راځي چې شپه په ما اوسکل او پدې کې زمما په ګډه دړ لاړې زمما د خلیل الله خبر هو تا چې کله په می نوس کلی نه خبر به راغله دا دې په یو سره شوې ما ته الله وجه دړ زرا ولم ته پیرا وشي دړ زرا ولم ته حالان کې خیر اختیاري خبر هغه شوی دې دا هغه سوچ نه لري ځکه خو شرک نه دی او بوی دا غیره بزان ساتي نه زور لري به ځان ساتي دا نه کان مخلصین چې دنیا کې اولیاء الله تیر شي دا غینه نو چې ته مرتبه نور سره خو هغه ځان د شرک نه ډیر لري ساتلو دا ضربې چې دی په حقیقت کې غي پړل غول لا اله الا الله دا نه چې صرف دا دی شینشت جوړل او چتی کې راغلاسي کی هغه نه کار خلک ګټ کې ځان لناسي دا ضربې په دې اړه باندې لوي چې لا اله بل ګورې معبود نشته نه دا چانه د خیر تمشتا نه دا چانه دا تمشته چې دی ما ته ضرر راکې د چا په لاس کې سشتنه نو لکه څنګه چې شیخ جیلانی وی چې ته لا اله الا الله او شرمې کې نه ستا پړ کې زر معبودان پراته دي دنیا ستا الہ دی دکان ستا الہ دی ملازمت نو کری ستا ہے کدا میں انہ کلو نداتی بوشی کدا میں انہ کلو نداتی سکرو کدا انہ شنو دا بوشی ستا خوی بلا آلہ دی ستا خوی یوزی موہار نرے گن شیری دا نیکان خلق چی کٹ کے ناسی دا ضربی لگی پا دیڑا باندے چی گورے بل سوک نشتا بل سوکم نشتا لا اله الا اللہ داغی معنی پخبل دے سیدہ چیغی وئے پا دنیا کے و پا کائناتو کے موجود اللہ دے معنی دانو چکنے ممکنات شتنا معنی وجود واجب صرف دا اللہ دے دا چی پکے کم صحیح خلقو خوا اغنی آدم چی وحدت الوجود والاو دے درجہ کے رسید لی چی اللہ و بندہ یو گنی نا ایک چی کم نیکان خلق دی علماء و داغی دا خبر کردی دا اگر شاہ ولی اللہ کردی دا مجدل فسانی کردی دا بل کردی دا بل کردی دا نیکان خلقو با دنیا کے ظاہر خبر دا چی غیزان دا شرک ندیر لر ساتل دے اللہ وی ولو اشرکو لحبتان هم ما کانو یعملون کدی خلق شرک کړوي نو خامخا برباد شي وو د دینه هغه عملونه چې دی کول اب ختم شي او یوې نیکه بدیله فائدہ نه ورکړي خودي نه دی کړي دي ځان ساتل دي نو کله چې انبیای کرام دومره اوچت شان والے چې دای په عمل کې بصوره اخلاص وو داغه عمل چې پوره اخلاص والے د شرک ته نه ټینګيږي زما ست عمل بوته ټینګ شي خو به دوله کړي بیا وته ګوره اینی وجهت وجهیا یقینا ما برابر کړل خپل مخ مان خپل ځان للذی حغزات تا فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه حنیفن په داسې حال کې چې کلک او مضبوطی هم په توحید باندې وما انا من المشرکین او نیم زو د دلیل مشرکانو نه وحاجو قومه جګړه وکړه د سره قوم دده قال نو ورته ویل اتحاجونی فی الله آیا تاسو چکڑا کوئے ما سرا پا توحید دا لاغے وقد حدان او حال دا شیغ ما تا خودنا کڑی دا پدلائلو اولا اخاف ما تو شرکو نبی او نیریگم دا غنا چی تاسو شرکوئے دا غسرا الا ان یشاء ربی شیئا لیکن کو غاری رب زما سشینو اگر آسر کئی اغے کئی وسیع ربی کل شیئن علما او ذکر دې رب زما هر سیس په علم خپل کې افلا تذکرون آیا نو تاسو نصیحت نه قبلوي وکيف اخاف او څنګه وې ریګم ما اشراکون داغنه چې تاسو پرخي والے جوړی دي الله تعالی ولا تخافون او نه ریګه تاسو د الله نه ولا تخافون الله عزوجل کې او ولا تخافون او حال دا چې نه ریګه تاسو انکم اشرکتم بالله چې یقینا تاسو شریکان جوړی دي د الله تعالی سره ما لم ينزل به اغه سوکو چې نه دې نازل کړي پاغه علیکم سلطانن پتا سبحان اس دلیل پایو الفریقین احق بالامن نو کم یو د دوالو ډلو نه زیات حق دار دې د بچکی دو د عذاب نه ان کنتم تعلمون کای چې پویږي الذین امنو اغه کسان چې ایمان راوړل ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه دې ګټ کړي د خپل ایمان سره هیڅ شرک اولائک نو دغه صفاتونو والا لهم الامن خاص دي د پاره بچاو دي د عذاب نه وهم مهتدون او دي کامیاب دي هدایت مندون کی دي او تلک حجتنا او دغه دلیل د توحید زمون دي آتینا ها ابراهیم چې ورکړو مونږه ابراهیم علی السلام تعالی قومه په مقابله د قوم داغه کې نرفع درجات من نشا پورته کوم مرتبه د چا چې وغواړو ان ربک حکیم علیم بیشک ربستا حکمتونو والا دے پو دے پارسو او حونا لہو اسحاق و یاقوب او بخمون حقتا اسحاق علیہ السلام و یاقوب علیہ السلام کلن حدینا هر یو تمون خودنا کریوا دا توحید و نوحن حدینا من قبلو او نوح علیہ السلام و سلام تمون خودنا کریوا یا کلک کلو پوخ کلو من پا توحید مکی دے و من ذریتی و دولات نوح علیہ السلام نا داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام دی وکذالک نجزی المحسنین او دا غشان بدل ورکو مونگا اخلاص کو ان کو دا پا عمل کی یا اخلاقو تا پا توحید باندی و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس او زکریہ علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ټول د پوره نیک عملونه و اسماعیل و یسع و یونس و لوط او اسماعیل علیہ السلام او یسع علیہ السلام او یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام و کلن فضلنا علی العالمین او هر یو لمونګه فضیلت او غرواله ورکړو په مخلوقات زمانه د دی و من آبائهم او پاتې د پلارانو د دین او ذریات مو د اولاد د دین او اخوانهم او درونو د دین وجتبیناهم غرکړیهم دوی وهدیناهم الی صراط مستقیم اور رسولهم دوی لارې برابرې تا ذالک هد الله دا توحید حق لار دا الله دا یهدی به من یشاء من عباده خودنه کی الله دې چاته چوغالي د خپل بندگانو نه ولو اشرکو او کچری دی شرک کړي وی له بهطان هم ما کانوا یعملون نو خامخا برباد شي وو د دینه هغه عملونه چې دی کول